जाने कहां तुम थे, ना जाने कहां हम थे, जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। जाने कहां तुम थे, ना जाने कहां हम थे। कितने दिनों पर मिले हैं निगाहें, तुम न जाना छुड़ा कर ये बाहें, अब तुम न जाना छुड़ा कर ये बाहें। तुम्हारा ये साथ प्यारा तुम क्यों न चाहें, न जाने कहां तुम थे, न जाने कहां हम थे, जादू ये देखो जाने कहां तुम थे। किसे था पता यूं हम तुम मिलेंगे, किसे था पता यूं हम तुम मिलेंगे। उजड़े हुए दिल फिर से बसेंगे, उजड़े हुए दिल फिर से बसेंगे। मोहब्बत के बंधन में हम तुम बंधेंगे, जाने कहां तुम थे, न जाने कहां हम थे, जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। न जाने कहां हम थे, न जाने कहां तुम थे।